Dergi. İş Sanat Açık Dergi programını sunar. Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi? Aldırma sen, doldur be meyhaneci. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy, doldur. Efkarlandım yine bu gece. Ay, koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy, dostlar gitmeden gizlice. Çok ülkeler gördüm, çok diyarlar gezdim, öğrendim alemin sırrı nedir. Dünyanın merkezi bu meyhanedir. Kay kay kay kay kay kay, doldur bak efkarlandım yine bu gece. Allah be. Kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay, dostlar gitmeden gizlice. Ölürsün dediler, dün içirmediler. Sanki sarhoş oldum bilmem neden. Çıkmam tövbe bir daha meyhaneden. Koy koy koy koy koy koy koy koy, doldur bak efkarlandım yine bu gece. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy, dostlar gitmeden gizlice. La la, doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy, içki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol beybe, sağ ol ya. Terk edecekler nasıl olsa, biliyorum değil mi sen de? Sağ ol abi. Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet, Tanju Okan'dan dinledik. Koy koy koy. Bugün kendisinin 15. ölüm yıl dönümüydü. 61'den sirozdan vefat ettiği 95 yılına kadar pek çok albüm ve plak yayınlamıştı müzisyen. Hasret Kadınım, Öyle Sarhoş Olsam Ki ve biraz önce dinlediğimiz Koy Koy Koy gibi klasikleşen besteleri vardı. Aynı zamanda hem bu kadar acılı hem de eğlenceli olabilen başka şarkılar da var mıdır bilmiyorum ayrıca. Evet, Tanju Okan'ın dinlediğimiz Koy Koy Koy parçası Enrico Macias'ın Poi Poi Poi uyarlamasıydı. Tural Dalcı'nın yazdığı, bu güftelediği bu parçayı 72 yılına ait bir kaydı dinledik ve böylece Tanju Okan'ın 15. ölüm yıl dönümünde anmış olduk ve aynı zamanda Açık Dergi'ye de başladık. Bu arada ben Gözde Kazaz. Ben Fahrettin Biçici. Ve Teknik Masa'da da Feral Kabil'le birlikteyiz. Evet, 23 Mayıs Pazartesi saat 18.11 haftanın ilk Açık Dergisi. Öncelikle bir haftaya bakış yapmak istiyoruz. Yaklaşık 3 haftadır aslında haftanın etkinliklerini sizlere aktarıyorduk öncesinde, fakat biraz sınırlı bir zamanımız var 6.30'a kadar. Sonrasında geniş dosyalarımız olacak. O yüzden şimdilik bu haftaki söyleşilerimizden, evet, bahsedelim. Yarın 6.30'da bir festival söyleşisi yapacağız. Aslında geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Uluslararası Engelsiz Film Festivali'nden bahsediyorum. Geçen hafta sonu cumartesi günü başladı. Engellilik, iş görememezlik konularında kısa ve uzun metrajlı filmlerle bir farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmış ve bu sene ilki gerçekleşen bir belgesel festivali, pardon, film festivali. Festivalin yönetmeni Burak Şenkal'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz yarın. Saat 6.30'da dinlemek mümkün olacak. Yarın bir söyleşimiz daha var aslında. Evet, Salı günü Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılacak bir sergiyle ilgili bir söyleşi olacak bu. Karşıdan Karşıya sergisini konuşmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi Genel Müdürü Nazan Ölçer ve Atina Kiklat Sanatı Müzesi Müdürü Nikolas Stampolidis ile söyleşiler gerçekleştireceğiz. Bu da yarın saat 7 gibi olacak dergi içerisinde. Evet. Çarşamba günü de dokümenterist ile ilgili bir söyleşi olacak yine. Evet, dokümenterist de haftaya başlayacak. Evet. Bu belgesel aslında ama 80'e yakın film var. Epey kalabalık bir programı var diyebiliriz. Öncesinde bir girizgah yapmak istedik. Sonrasında da belki ayrıntılı bahsetmek mümkün olacak haftaya. Ama şimdilik festivalde bu sene neler olacak onu konuşmak için bu sene dördüncüsü gerçekleşecek olan Dokümenterist 2001'i festival koordinatörlerinden Necati Sönmez'le konuşacağız. Bu söyleşi de çarşamba günü 7'de Açık Dergi'de olacak. Dinlemeniz mümkün. Ardından perşembe günü de 7'de yeni çıkan bir sol dergiden bahsedeceğiz. Evet. Altüst ismini taşıyor. Ayaklar Baş Olacak sloganıyla yayın hayatına başladı. İlk sayısında geçen ay Nisan ayında çıkarmıştı. Bu dergiyi masaya yatıracağız diyelim. Şu anda söyleşiler tam olarak belli değil fakat bu hafta içinde bahsedeceğimizi şimdiden söylemekte fayda var. Evet, bu hafta böyleydi. Evet, bir de bu akşamı geçelim bakalım İstersen. Evet. Bugün saat 18.30 civarında Büyük Anadolu Yürüyüşü ile ilgili bir söyleşi olacak. Bildiğiniz gibi Büyük Anadolu Yürüyüşü dün Ankara'da Gölbaşı mevkiinde sonuçlanmıştı ve kervanların Ankara'ya sokulmadığı yönünde bilgiler vardı. Polis tarafından durduruldular. Ümit Şahin de Ankara'daydı. Yakup Okumuşoğlu'yla yapılan bir söyleşi ve kervanlardan sesleri dinleyeceğiz. Ardından da Saner Şen'le birlikte kısa bir telefon bağlantısı kuracağız bu son durum hakkında. Büyük Anadolu Yürüyüşü'nün Gölbaşı'ndaki eylemi hakkında. Evet, hem Fahrettin senin de söylediğin gibi dünden sesler kervanın hem aslında manifestosu, internet sitesinde de yer alan manifestosu bildiri olarak okundu dün. Bu bildirinin bir kısmını yayınlayacağız. Geri kalan kısmını vermiyoruz.net'ten de bulmak mümkün bu arada. Şimdiden söyleyelim. Ardından da evet kısa bir canlı telefon söyleşimiz olacak Saner Şen'le. Onun ardından da 18.45 gibi her pazartesi olduğu üzere Kadıköy Postası burada olacak. Tayfun Polat bize Kadıköy'den haftalık haberleri verecek. Ardından 7'de Şemsa Denizsel'de Kulaktan Dolma Tarifler ve 7.30'da da Banu Zeytinoğlu ve Murat Dostlar'la Teknolojinin Karanlık Yüzü olacak. Evet, bu akşamın kısaca etkinliklerinden bahsedelim. Cemal Reşit Rey'deki bir konserle başlayalım. Evet, Konler Akademi Cemal Reşit Rey'de olacakmış bu akşam saat 8'de. Konler Akademi 17. yüzyıldan günümüze kadar gelen klasik müzik eserlerini yorumlayan bir oda orkestrası esasında. Bu akşam da Cemal Reşit Rey'delermiş. Grubun bu akşamki performansı da Bach'ın bestelerinden oluşan bir seçkiden oluşmaktaymış. Konserin saat 8'de Cemal Reşit Rey'de başlayacağını hatırlatalım. Ve bir tiyatro haberine geçelim bugünden. Evet, Santral İstanbul'da Krek 2000'in aslında sezonun son oyunları yavaş yavaş oynanmaya başladı. Mayıs ayına geldiğimiz için malum. Bayrak oyunu sahnelenecek. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği oyunda Ayten Uncuoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Canan Ergüder, Köksal Engür, Okan Yalabık ve Ozan Çelik oynuyor. Oyunun metninde oyun hakkında kısaca şöyle denmiş. Bayrak, polisiye bir atmosferin sürprizli kurgusu içinde manevi terörü tartışıyor. Yaşlı bir karı koca, oğulları, kardeşleri ve aşıkları arasında. Evet, Bayrak bu akşam Krek'te sahnede olacak. Saat 8.30'da izlemek mümkün. Bir de Engelsiz Film Festivali'nden bahsettik aslında programın başında. Şimdiden hala devam ettiği için belki de programa nereden ulaşılabileceğini söylemekte fayda var. Engelsizfilm.com adresinden programa ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca gösterimler Tarık Zafer Tunay Kültür Merkezi, Pera Müzesi, Haldun Dorman Sahnesi ve Levent Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi yarın bahsedeceğiz ama şimdiden gün içindeki programa erişebilirsiniz. Buralarda katılmak mümkün olacak Engelsiz Film Festivali'ne. Bir de biraz önce bahsettiğimiz sergiyi belki biraz ayrıntılandırabiliriz. Yarın açılıyormuş 24 Mayıs'ta, 28 Ağustos'a kadar devam edecekmiş Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki sergi. Karşıdan Karşıya ismini taşıyor. Milattan önce 3. binde Kiklat Adaları ve Batı Anadolu alt başlığındaymış. Sergi Türkiye müzelerinin yanı sıra Atina Milli Arkeoloji Müzesi ve Golondiris Vakfı Kiklat Sanatı Müzesi'nden gelen eserlerden oluşuyormuş. Ege'nin iki yakasındaki 5000 yıllık ticari ve kültürel ilişkinin gözler önüne serildiği bir sergiymiş. Bu erken Tunç Çağı'na ait Kiklat sanatından örneklerin yanı sıra heykelcik, seramik ve bronz aletlerinde aralarında bulunduğu pek çok buluntu yer alıyormuş bu sergide. Dediğimiz gibi yarınki söyleşide ayrıntılandıracağız bu sergiyi ama yarın başlayacağından ve 28 Ağustos'a kadar görülebilir olduğunu söylemekte fayda var. Evet, epey uzun sürecek bir sergi. 28 Ağustos'ta sona erecek. Bu arada Politik Oyunlar Festivali de devam ediyor. 2 haftadır 1 Mayıs'ta başlamıştı ve bu son haftası aslında 27 Mayıs'ta sona erecek. Garaj İstanbul'da gerçekleştiğini hatırlatalım. Bu akşamın ve yarın akşamın programından kısaca bahsetmek istiyoruz. Seeds of Memory performansı olacak bu akşam. Belleğin Kökenleri ismini taşıyor. Arjantinli sanatçı Anna Wolf'un bir performansı. Arjantin'de askeri diktatörlük döneminde verilen 30 bin kayıba yönelen, bunu odaklayan, odağa alan bir performans diyebiliriz. Yine aynı festival kapsamında da bu akşam Kumbara Celi'de faili müşterek oyunu bir kez daha sahnelenecek. 6'dan sonra tiyatronun oyunu Yiğit Sertdemir yazıp yönetiyor faili müşteriyi. Evet, sezonun sonuna yaklaşırken Kumbara Celi'de de faili müşteriyi Politik Oyunlar Festivali kapsamında görmek mümkün olacak. Bir de yarın akşamdan bahsedelim. Aslında orada neler oluyor seçkisinden bahsedebiliriz. Evet, orada neler oluyor seçkisi vardı bu festivalin içerisinde. Böyle bir bölüm yer alıyordu. Bu bölümde yurt dışından gelen sanatçılarla ülkelerindeki genel durum ve sanatsal durum hakkında söyleşiler düzenleniyordu. Yarın akşam da yine Garaj İstanbul'da Romanyalı oyun yazarı Giannina Carbonaro ile bir söyleşi gerçekleşecekmiş. Bu söyleşinin de saat 7'de olduğunu hatırlatalım. Evet, Politik Oyunlar Festivali Garaj İstanbul'da devam ediyor. Yarına dair de bir tane konser haberiyle bu akşamın kent takvimi kısmını kapatalım en azından. İç sanatta bir konser gerçekleşecek. Boğaziçi Okul Yapıyor projesi kapsamında gerçekleşen bir destek konseri diyebiliriz aslında. Angelika Akbar, Rahşan Çeldis, Rahşan Apay, Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sahnede olacağı bir konser. Belli miktarda yapılan bağış karşılığı da alınan bu biletlerle bu Boğaziçi Okul Yapıyor projesine katkıda bulunmak mümkünmüş. Tabii saatini de söylemek lazım. İç sanatta gerçekleşecek bu konsere yarın saat 8'de katılmak mümkün olacak. Evet, saat 18.19 kent takvimi bitti. Birazdan Büyük Anadolu eylemiyle ilgili, dün gerçekleşen eylemle ilgili sesler dinleyeceksiniz. Ardından Saner Şen'le kısa bir söyleşi yapacağız. Fakat öncesinde Utah Phillips dinletmek istiyoruz size. Bugün folk müzisyeni, aktivist, ozan ve şair Utah Phillips'in, uzun adıyla Bruce Utah Duncan Phillips'in 3. ölüm yıl dönümü. Kendisini bir anarşist ve pasifist olarak tanımlıyordu müzisyen. Müziğinde ve yaşamı boyunca da işçi sınıfının örgütlenme mücadelesinde rol almış, aktif olarak rol almış ve eyleme geçmenin öneminden bahsetmişti. Hayatı boyunca da birçok sosyopolitik organizasyon içinde yer alan bir müzisyen diyebiliriz. Aynı zamanda da Railroad Burns adı verilen ve trenlere atlayarak seyahat edilen gezginlerinde hayatlarından epey bahsediyor parçalarında, ki kendisi de aslında bir Railroad Burns diyebiliriz. Ya da radyo programı varmış hatta bu konuyla ilgili, The Hobo Jungle of the Mind ismini taşıyormuş. Ölümünden birkaç sene öncesine kadar devam ettiği konserleri ve albüm kayıtlarında müzik ve şiiri bir arada kullanan bir müzisyen. Evet, biz onun 99 yılına ait bir albümüne gidiyoruz aslında. Annie DiFranco ile birlikte hazırladıkları ve Grammy ödülü kazanmış bir albümde. Önce Utah Phillips'in kısa bir açılışını dinleyeceğiz, Stupid Pledge. Ardından da Utah Phillips'ten Direct Action gelecek. I pledge allegiance to the flag of the multinational corporations and to the profit for which they stand, one interlocking directorate under no government, indivisible, with monopoly and cheap labor for all. In the little town of West Seattle on the other side of Puget Sound. Little tiny house, little bitty kitchen. He was a Norwegian immigrant, gave all of his life to the logging and to the union. He carried his red card in the union every working day of his life. We sat in that little kitchen and he told me the story of the Spokane Free Speech Fight, 1910. I would not attempt to duplicate that rumbling baritone voice or that Norwegian accent, but is the story the way he told it. He said, "Oh, they boomed into Spokane and towns all over the West, looking for work in the silver mines up in the Coeur d'Alene or or in the logging camps, or in the wheat harvest, the 110 cats, the great wheatlands that flow away south of Spokane called the Palouse. Well, you jungle up in the flops, wait for the weather to break, and then you go down on the street on Trent Avenue, and there were these rows of little shops called labor sharks. Well, labor sharks hold jobs. You give a labor shark $4 and it entitled you to a job, say putting down a new mine shaft up in the Coeur d'Alene. Well, you'd boom up there to that job, burning up your road stake as you went. You get up there, work a month, get paid, and then fired. Why? Because the foreman on the job was splitting the labor fees with the shark in town. But crooked as hell, they call it perpetual motion, where you had one job, one worker going to the job, one worker on the job, one worker coming back to buy another damn job. Well, he said that the union, the Wobblies, IWW, they came into those towns all over the West in Spokane and to build union hiring halls to control the conditions of their labor. Well, the one in Missoula, Montana was burned down. The one in Spokane was torn down by the law. So the Wobblies went down on the street and they put up soap boxes and they get up on the soapbox and start windmilling, street speaking, exhorting. And they'd always set up right across the street from the Starvation Army. Me over there Bible banging and Jesus preached and telling these working folks that to give what they had to Jesus to get pie in the sky by and by. My, that's a lie. Well, they were good at it. People flocked across the street to join a fighting union, which offers a more immediate form of salvation than the standard garden variety. Scared the tar out of the city and out of the bosses, so they passed an ordinance against free speech, against speaking openly on the street. Applied to everybody except the Salvation Army. Now, that's intolerable. We all know that the state can't give you free speech and the state can't take it away. You're born with it, like your eyes, like your ears. Huh? We all understand that. Like old Campbell said, freedom is something you assume. Then you wait for somebody to try to take it away from you. The degree to which you resist is the degree to which you are free. So they said, okay, we're going to resist. They sent out a call to anybody cut loose from a job in the whole territory. They flooded into town on the freight trains, filled it up, put that soapbox up on Trent Avenue in defiance of the law. Built a line four blocks down and four blocks up, and every one of those booming workers took their turn up on that soapbox. Had time enough to say, fellow workers, and they got arrested. Well, that was the idea, of course, to fill the jails. The Finnish workers, they were the tough ones. The Finnish immigrants were socialists when they got here. The Finnish worker learned enough English to be able to say, fellow workers, and if the cop wasn't right there, he'd say, where's that damn cop? Well, they filled the city jail, filled the county jail, filled the sports arena, all the high school gyms, grade school gyms. Every square inch of public space was full of busted boomers. But then the city had to feed them. The tax burden was enormous. And the taxpayers balked and said, we're not going to spend our hard-earned loot to feed that bunch of grimy grifters down in the slammer. So they had to change the ordinance. And they won. And it didn't take any ballot boxes, and it didn't take any political parties. It's called direct action, and comes to us highly recommended. Açık Dergi.